دوار لاز کل عمر دعا کرا بیا سنگل لر ورزم مور دعا کرا شیخ پلغار تگی دڑان نتلی نوی ترہ غویز غلوم مور دعا کرا دہر سات کی منی غچ بطر آخلن خپل ٹٹر پرسڑ وم مور دعا کرا د وطن ناو سر تور دا ولڑا سر سالو پری غڑوم مور دعا کڑا د ایمان پہلال خنجر کا خدای کا سلیب بمات وم مور دعا کڑا داشن سترگی چخر سترگی نکڑم سیفا ترہ غوی نفریق دم مور دعا کڑا تمیشی حامی دستار ازا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما خالق تمیشی حامی دستار ازا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما د صلیبی زاغانو کڑی زمونگ چمن تراغلی د صلیبی زاغانو کڑی زمونگ چمن تراغلی د دولالت توری تیاری مگران وطن تراغلی د دولالت توری تیاری مگران وطن تراغلی د دی تیارو پزائی د پاک اسلام رونا وڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما خالق تمیشی حامی دستار ازا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما خدایا کا تمرا وسائل موٹر ٹانگونا لری بحری بیڑی حالی کفتر عصری جازونا لری خدایا کا تمرا وسائل موٹر ٹانگونا لری بحری بیڑی حالی کفتر عصری جازونا لری دا ٹول قوتی استاپلوی فضل تبا غاڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما دا ٹول قوتی ساپلوی فضل تبا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما خالق تمیشی حامی دستار ازا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما ظلمی طالب در نفاتح دا اریانا غوڑما د صلیبی زاغانو کڑی زمونگ چمن تراغلی د صلیبی زاغانو کڑی زمونگ چمن تراغلی د دولالت توری تیاری مگران وطن تراغلی د دولالت توری تیاری مگران وطن تراغلی د دی تیارو پزائی د پاک اسلام رونا وڑما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما خالقت میشی حمید سارا زا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما خدایا که تمره وسایل موټر ټانګونه لري بحری بیړی هلی کفتر عصری جازونه لري خدایا که تمره وسایل موټر ټانګونه لري بحری بیړی هلی کفتر عصری جازونه لري دا ټول قوت ستا په لوی فضل تبا غړما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما دا ټول قوتی ستا په لوی فضل تبا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما خالقت میشی حمید ستا رضا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما سوک چی دا کفر ملا تڑی فرضی جہاد نکوی سوک چی دا کفر ملا تڑی فرضی جہاد نکوی حریت پو بلبان دی پلوری غم دا ہی واد نکوی حریت پو بلبان دی پلوری غم دا ہی واد نکوی دا مذب زبر سواز لیل پا دی دنیا غارما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غارما دا مذب زبر سواز لیل پا دی دنیا غارما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غارما خالقت میشی حمید ستا رضا غارما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غارما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غارما ستا پا امداد و پا نصرت باندی ڈاڈای مزا ستا پا امداد و پا نصرت باندی ڈاڈای مزا دستا پا در کی پینز وقت پا سجدای مزا دستا پا در کی پینز وقت پا سجدای مزا محمد بیرغ رپاند پا اسیا غارما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غارما محمد بیرغ رپاند پا اسیا غارما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غارما خالقت میشی حمید ستا رضا غارما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غارما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غارما خدایا گفتار میں پا کردار باندی بدل کری ہر وقت دا سکون زائی میں دا طالب اشنا مرچل کری ہر وقت خدایا گفتار میں پا کردار باندی بدل کری ہر وقت دا سکون زائی میں دا طالب اشنا مرچل کری ہر وقت عزیز اللہ کمران قبول دا دعا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما عزیز اللہ کمران قبول دا دعا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما خالقت میشی حمید ستا رضا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما خالقت میشی حمید ستا رضا غرما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غرما خدایا گفتار میں پا کردار باندی بدل کری ہر وقت دا سکون زائی میں دا طالب اشنا مرچل کری ہر وقت خدایا گفتار میں پا کردار باندی بدل کری ہر وقت د سکون زای می د طالب اشنا مرچل کړي هر وخت عزیز الله کمران قبول دا دعا غړما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غړما عزیز الله کمران قبول دا دعا غړما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غړما خالقت میشی حامید استا رضا غړما زلمی طالب در نفاتح دا اریانا غړما خالقت میشی حامید استا رضا غړما.